Ja, in die zin is dat wel nodig, want je hebt voor het ontwikkelen van innovaties, en daar eindigden we net voor de nieuwsbreak even. Uh-huh. En dan spreek ik in dit gewoon even over echte innovaties. Heb je behoorlijke tot enorme investeringen nodig, die wel terugverdiend zullen moeten worden. Ja, en ik hoorde mevrouw Huijen net zeggen, ja, innovaties, het zijn maar zelden echte innovaties. Het zijn vaak hele kleine dingen. Veel variaties bestaande. Ja. Nou, ik denk dat dat waar is. En dat is natuurlijk wel een resultante van het model waar we, denk ik, de laatste 50 jaar globaal, maar vooral in West-Europa, in geleefd hebben en in gewerkt hebben. En de wens van het veld of van de maatschappij zelfs, die is natuurlijk aan het veranderen. En dat vraagt natuurlijk ook dat de rol die de industrie op dit moment op zich neemt ook zal moeten veranderen. Dus daar zijn we het in die zin wel met elkaar eens. Maar dan blijft het feit staan dat voor grote innovaties, die vaak risicovol zijn, omdat dat vaak ook niet lukt, dat daar toch veel geld voor nodig is. En dat zijn toch vaak private investeerders die dat doen. En dus de aandeelhouders van de farmaceutische bedrijven. Wie bepaalt eigenlijk de prijs van een medicijn? Die vraag kwam natuurlijk net ook al even langs. Ja. Maar dat bepalen we natuurlijk deels zelf. En dat is ook op basis van... U als industrie? In dit geval wij. Als bedrijf, hè, dan zeg je van nou, wij maken iets. Dit is wat het ons kost. Dit is wat we ervoor willen hebben. En dat is een beetje de marktwerking. En dan maar is dat altijd gerelateerd aan de kosten die u gemaakt heeft? Of is het gewoon de hoogste prijs die u kan krijgen? Meneer Groenemeijer, als ik u vragen mag. Carla Hollak. Wat ik wel regelmatig zie, is dat er op een gegeven moment voor een bepaald geneesmiddel een bepaalde prijs wordt gevraagd. En dan is de maatschappij blijkbaar bereid om dat te betalen. En dan komt er iets van een kleine verandering in, of een innovatie, of een vergelijkbaar middel. En dan wordt het net even wat duurder. En dan heb ik toch heel erg het gevoel dat die prijs meer bepaald wordt door wat men bereid is te betalen. En niet zozeer door alle ontwikkelkosten plus een acceptabele marge. Nou, ik denk dat het een combinatie van beide dingen is. Het model komt natuurlijk voort uit, wat ik net al zei, tientallen jaren van samenwerken. Maar betaler en ontwikkelaar in dit geval. En daar zijn inderdaad voorbeelden van dat een stukje innovatie er dan aangehangen wordt en dat dan de prijs omhoog gedreven wordt. En dat is ook een vorm dan? Van onmacht uit. Ja, dat is denk ik. Dat heeft het groot mee te maken dat een bedrijf, willekeurig welke dat dan ook is, toch verder wil. En dan misschien niet een echte innovatie, zoals u dat net al aangaf, voor handen heeft om dan op voor te gaan. Dus je hebt toch ook je aandeelhouder druk die toch ook wil dat je verder gaat. Dus daar zit een prikkel in die in deze context eigenlijk niet meer wenselijk is. Ja, de aandelen zijn inderdaad... Elisabeth Vroom. Ja, de aandelen van het bedrijf Novo Nordisk zijn inderdaad vorig jaar waren goed, hè, de stijging. Maar ik heb gezien dat op 15 miljard omzet 5 miljoen winst, 5 miljard winst was. Dus dat is 30%. Dat rechtvaardigt toch niet. Dat kun je niet rechtvaardigen, denk ik, door te zeggen van ja, maar we hebben ook wat geld voor innovatie nodig. Want 30%, dat haalt niemand. BMW in zijn beste jaren niet. Ja. Nou, met insulines, dat klopt wat u zegt. Met insulines is het tot eigenlijk een paar jaar terug zo geweest dat ook niemand die na kon maken. Dus echt de generieke prikkel heeft daar tot voor kort niet ingezeten. Wat wel belangrijk is, als ik dit vanuit de Nederlandse situatie kan schetsen, is dat we de producten die dan op de markt zijn al best een hele tijd, die worden dus ook niet in prijs verhoogd. En sommige zijn dus al 20 en zelfs al 30 jaar op de markt. En daar zit dus een afschrijving op van zo'n 2% per jaar. En de middelen die wij vandaag de dag op de markt brengen, die zijn ook niet duurder dan de middelen uit 2000 of zelfs uit 1998. En daarmee proberen wij in ieder geval in Nederland op dit moment die beweging mee te maken. Dat we zeggen, nou, we maken het niet duurder, maar wel een beetje beter. En dan praat je wel over incrementele innovaties. Dat ben ik wel met u eens. En dat zullen we de komende jaren niet zo heel snel meer doen. Marlie Huijen, ik zie u lachen. Ja, ik denk dan zou het niet innovatief zijn om die geneesmiddelen goedkoper te maken als u een winstmarge heeft van 30%. Dat lijkt me dat u toch een maatschappelijke plicht hebt om te zorgen dat de geneesmiddelen goedkoper worden. Zeker gezien de enorme populatie van mensen met suikerziekte. Dat is wel een heel goed idee. Die populatie wordt alleen maar groter. Dus die winsten van het bedrijf zullen ook alleen maar groter worden. Dus dan denk ik, nou, dan ligt er een behoorlijke maatschappelijke plicht op u. Zit er wat in, meneer Groenemeijer? Ja, nou, die nemen we in die zin ook, want onze insulines, dat zijn natuurlijk levensreddende medicijnen. Wat je daarvoor moet regelen is dat iedereen er altijd toegang toe heeft. En dat is ook zo. De grootste producten die wij voeren, wat ik net zeg, die komen uit midden jaren 80. Die worden ook in de richtlijnen voor insuline nog steeds aangewezen als het focusproduct. Ja, en die zijn, dan moet ik even gauw rekenen. Nou, dan praat je over een cent of 50 per dag. Dus die afschrijving die is er over de jaren heen wel degelijk. Wat je dus wel ziet, is dat nu ook de generieke varianten op de markt komen. Dat die prijs dat zijn wel de merkloze, wat zakt, maar niet zo. Ja, de merkloze. Die prijs wel wat zakt, maar niet zo heel veel. Ja. Want het is heel moeilijk en dus ook relatief heel duur om die biologicals te maken. Dus met insulines ligt dat een klein beetje anders dan met bijvoorbeeld hoge bloeddrukmiddelen. Dat moleculen die makkelijk te reproduceren zijn. En dan van zeg maar €40 naar €1 per maand. Hoe groot is eigenlijk uw budget voor innovatie? Hoe groot is eigenlijk uw budget voor innovatie van medicijnen? Oh, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik heb niet mijn internationale cijfers paraat. Nee. Maar er wordt vreselijk veel onderzocht en geïnnoveerd. En je probeert dan met elkaar te kijken naar wat ik zeg. Het pad wat bij ons in ieder geval losgelaten is, is het pad van de incrementele innovatie. Waarbij je stap voor stap je productlijn probeert te verbeteren. En dan zoek je echt naar wat ik net aangeef. Bijvoorbeeld een product als insuline wat je moet injecteren. Mm. Nou, als je dat als een tablet zou kunnen brengen of op een andere manier zonder injectie kan, dan praat je over een innovatie zoals we die nog niet hadden. Ja. En dat is een beetje de nieuwe manier van denken. Wat wel belangrijk is, is dat dat natuurlijk modellen zijn, wat ik straks ook al aangaf, die al tientallen jaren bestaan. En het zal de industrie in het algemeen ook best wel tijd kosten om dat om te katten. Maar ik ben er wel van overtuigd dat langzaam aan het gebeuren is. Ja. Is het nou zo dat de overheid, u schreef laatst in een column, de overheid moet een voorstel doen als het gaat om de prijs van een medicijn. Waarom? Hoe ziet u dat voor zich? Ja, ik vond het net aardig wat net gezegd werd. Dat de overheid, als ze een prijs, als ze aangeven iets niet te willen vergoeden, dat politieke zelfmoord is. Ik denk dat waar is. Maar er worden wel wat afspraken gemaakt over de wat duurdere geneesmiddelen. En dat gebeurt dan vaak achter gesloten deuren. Nee. Ik denk, en het is redelijk controversieel wat ik nu ga zeggen, in ieder geval binnen mijn wereld, dat als, laten we zeggen, een fabrikant een medicijn voor €150.000 wil hebben, of dat vergoed wil hebben, en de overheid zegt, ik wil er maar 90 of 100 voor betalen, dat je dat openbaar zou moeten maken. En dan levert u het voor 90? Nou, dat is de vraag. Wat ik nooit begrepen heb, is dat de overheid dan ook de verantwoordelijkheid voor die vergoeding meteen naar zich toe trekt. En men panisch is voor de patiënten die op het Binnenhof of waar dan ook komen demonstreren voor toegang van de medicijn. Ik zou ze naar de fabrikant sturen. Want ik kan u vertellen dat als ik 100 mensen voor mijn deur opstaan en daar het journaal bij heb, dat bij ons een hele andere dynamiek teweeg brengt dan als ze dat bij de overheid gaan doen. Dus de overheid neemt op accenten, vind ik ook, de verkeerde, of misschien wel een te grote verantwoordelijkheid ervoor, want die ligt ook bij ons. En als je ook wil dat de industrie die verantwoordelijkheid neemt, dan moet je ze die ook in die zin geven en ook ook laten voelen wat het effect daarvan is. Marley Huijer, is dat een goed plan? Om het aan specifieke belangengroeperingen van patiënten over te laten die dan bij de farmaceut moeten gaan demonstreren, lijkt me niet zo'n goed plan. Zeker omdat sommige patiëntenorganisaties ook subsidies krijgen of zelfs beleggen in farmaceutische bedrijven. Want dat is bij u ook, hè, mevrouw Vroom. U bent natuurlijk van een patiëntenorganisatie. Hebt u die invloed? Om te beginnen is het net andersom. Dat wij zijn juist degene die onderzoek betalen en ook wel hebben geholpen om een start-up op te zetten. Dus wij zijn niet. Dat is een beetje flauw dat er zijn een aantal patiëntenorganisaties die geld krijgen van gesponsord industrie. Maar wat is flauw? Maar dat wordt dan één op. Nou, dat dat. eigenlijk wordt gesuggereerd dat ze daarmee niet objectief zouden zijn als ze hun best doen om een geneesmiddel vergoed te krijgen. Dat dat volledig gebaseerd zou zijn op het feit dat ze ook gesponsord worden door pharma. Nogmaals, wij worden niet gesponsord door pharma, dus ik kan het makkelijk zeggen. Maar toch vind ik wel eigenlijk dat die discussie niet altijd helemaal zuiver is. Als je kijkt, eigenlijk is het. Als je bedenkt dat iemand, een organisatie, een kleine sponsoring, nogmaals, als je 100% gesponsord wordt, is een ander verhaal. Maar als je een kleine sponsoring krijgt, dat je daarmee meteen je hele moraal om zeep zou helpen en blind zou gaan voor een bedrijf, is niet in mijn ogen niet echt heel chic om dat te denken. Marlie Huijden. Ja, het blijft een vorm van belangenverstrengeling, of het nou een klein of een groot bedrag is. Je hebt een belang je deelt een belang met de farmaceutische industrie. Dus ik zou als patiëntenvereniging, wil je werkelijk onafhankelijk zijn, zou ik nooit geld accepteren van een farmaceutisch bedrijf. Dat lijkt me dat het je positie ondermijnt. Ja, ik zei dus net ook dat wij dat ook niet doen. Maar het belang is veel groter. Het belang om toegang tot een geneesmiddel te krijgen, als ik spreek voor heel veel zeldzame ziektes, is dat die patiënt hun belang is dat ze willen dat hun kinderen een geneesmiddel krijgt. Niet of die farmaceut er beter van wordt. Dus dat is eigenlijk dat is een miljoen keer groter belang. Dat je, als je een heel ziek kind hebt en er is een geneesmiddel en het wordt niet vergoed, CQ, je kunt er niet bij, zeg maar, dan vind ik dat een ander soortig belang. Maar nogmaals, ik neem het nu op. Ik wil nu even mevrouw Huijen horen. Ja, het lastige is dat als je op die manier gaat redeneren, dan gaat feitelijk iedereen vanuit zijn eigen ziekte gaat proberen zijn belangen te verdedigen via de media en dan bij het farmaceutisch bedrijf zijn. Terwijl het lijkt mij, dit is een gemeenschappelijk probleem waar je met elkaar moet kijken van hoe kun je als samenleving zorgen dat je die medicijnen die nodig zijn, ook voor zeldzame ziekten, dat je die kunt financieren. En hoe zou je het moeten oplossen? Nou, je kunt bijvoorbeeld zeggen, en dat lijkt me ook wel interessant van de farmaceutische industrie om te horen wat ze daarvan vinden. Geeft het Zorginstituut Nederland, die de kosteneffectiviteit bepaalt en wat een onafhankelijk instituut is, geeft die meer zeggenschap, want nu mag die alleen maar een advies geven aan de minister. Over of een geneesmiddel al dan niet in het basispakket komt en welke prijs je daarvoor. Want als een geneesmiddel te duur is voor de gezondheidswinst die er tegenover staat, dan zegt dat Zorginstituut en tegen de minister, dat kan je beter niet opnemen, want dat is niet effectief, of er zijn voldoende andere alternatieven. Carla Holak. Ja, ik denk dat gebeurt op dit moment. Het Zorginstituut kijkt naar de kosteneffectiviteit. Wat ik eigenlijk veel belangrijker vind, is dat we alleen maar achteraf bezig zijn om te proberen die prijs weer naar beneden te krijgen. Eigenlijk is het alleen maar een doekje voor het bloeden, ook die hele geheime prijsonderhandelingen die VWS dan uiteindelijk onderneemt. Ik geloof er niks van dat het tot enorme prijsreducties uiteindelijk leidt. En ik denk ook eerlijk gezegd dat farmaceutische bedrijven daar van tevoren al rekening mee gaan houden. Ja. Dus ik denk dat we echt naar een systeem zouden moeten waarbij middelen veel geleidelijker naar de markt toekomen en dat er veel meer openheid gegeven wordt. Nou, in feite is het natuurlijk zo dat geneesmiddelen, zeker voor zeldzame ziekten, vaak op de markt al komen, terwijl we nog heel weinig weten van de effectiviteit. En vervolgens bepaalt dan de fabrikant daar een prijs voor. Meestal een prijs waarvan ze denken dat de maatschappij dat wel wil betalen. En vervolgens moeten lidstaten dan besluiten of ze dat dan gaan vergoeden. Waar ze dan niet alleen mee zitten is de prijs, maar ook het feit dat de effectiviteit vaak nog helemaal niet bekend is. Alleen voor een subset van patiënten is het dan onderzocht, maar niet voor de hele groep patiënten. Dus dan komt er een register en dat moet dan door de pharma opgezet worden. Over belangenverstrengeling gesproken, daar doen heel veel artsen vaak ook aan mee die daar dan voor betaald worden. En hoe doorbreek je dat dan? Door te zorgen dat een gezamenlijk iets wordt, dat al voordat iets naar de markt gaat, dat zowel onafhankelijke artsen als patiëntenvertegenwoordigers meegenomen worden in het proces van wat is dit nou eigenlijk voor een geneesmiddel, wat is het waard? Mevrouw Huijen? En daar een langduriger traject waarbij je gezamenlijk ook uiteindelijk bepaalt wat de prijs moet worden daarin opneemt. Nou, je zou kunnen eisen dat de fase 4, en dat is eigenlijk de fase waarin een geneesmiddel getest wordt op de hele populatie aan patiënten. Dat die doorlopen moet zijn voordat een geneesmiddel op de markt komt. Ja, maar dat is niet haalbaar. Want dan, kijk, zeker voor zeldzame aandoeningen, dan kan je eindeloos wachten. Een fase 4 onderzoek. Is de patiënt overleden? Is de patiënt overleden? Vaak zijn het hele langzaam progressieve chronische aandoeningen. Er zijn wel ideeën over zogenaamde adaptive pathways, heet het dan, waarbij je geleidelijk aan naar de markt gaat. Je laat het toe voor alleen dat kleine groepje waar wel effectiviteit is aangetoond. En je gaat voor de rest het onderzoeken. En dat is dan zeg maar een proces waarbij geleidelijk aan je steeds meer grip krijgt op de effectiviteit. En naar gelang wat het doet, kan je dan ook zeggen van nou, en het volume natuurlijk, hè, hoeveel patiënten worden behandeld, wat is een reële prijs? Dat verwacht je wel dat ook een fabrikant daar enige openheid over geeft. Want als ik u dat op de vrouw afvraag, wie is nou echt de baas over onze medicijnen? Bent u dat? Is dat de patiënt? Is dat de farmaceutische industrie of de overheid? Je kan niet één iemand aanwijzen. Nee. En ik denk dat dat ook belangrijk is om aan te geven dat waar het systeem op dit moment misloopt, dat is niet alleen bij de farmaceutische industrie. Dat heeft ook te maken met dat de EMA werkt zoals die werkt. Dat het CBG werkt, de European Medicines Agency. Mm-hmm. Wat ik net al schetste, dat middelen eigenlijk te vroeg naar de markt komen. Dat zij eigenlijk geen ander instrument hebben dan die farmaceutische registers op te zetten. Dat niet leidt tot een goede onafhankelijke evaluatie van geneesmiddelen. Dat er belangenverstrengeling is tussen farmaceutische bedrijven en artsen. En soms ook met patiëntenorganisaties. En dat er allemaal toe leidt dat we geen goed zicht hebben op effectiviteit. En ook niet op de prijsontwikkeling van geneesmiddelen. Maar ja, wat wel opvallend is dat de EMA wel, zoals Dr. Hollek net zei, de patiënten ook hoort over wat een geneesmiddel en de uitkomst van een geneesmiddel eigenlijk voor hen betekenen. Dat je bijvoorbeeld in Engeland bij NICE ook ziet dat patiënten daar een belangrijke rol hebben en stem hebben in of een geneesmiddel al dan niet goedgekeurd wordt. Ik moet zeggen dat ik dat hier toch echt veel minder zie. Dat eigenlijk in het gesprek over wat een geneesmiddel mag kosten, komt de patiënt niet aan bod. Dus dat is eigenlijk wel nog een verbeterpunt in Nederland. Want wat zou u dan wel willen? Nou, dat het heel realistisch zou zijn om de patiënt waar het om gaat in dat gesprek te betrekken. Maar die wil gewoon zijn medicijnen. Nou, dat is ook te kort door de bocht. Heel kort voorbeeld, niet over geneesmiddelen. U vertelde net, mijn zoon heeft Duchenne. Rijdt in, je kunt je voorstellen, als je een spierziekte hebt, dat je dan toch kunt autorijden met een enorm aangepaste auto, toeters en bellen. Als je studeert wat hij deed, vergoedt de overheid dat. En toen deed hij dat. Ik dacht, wat zou die willen? He, dat is toch superleuk, is jongen toch? Dat je toch kunt autorijden. Zei, ja, maar als dit 1,5 of 2 ton kost, maakt me niet uit of de overheid dat zou moeten betalen of mijn ouders. Maar dat is toch helemaal niet waard voor het feit dat ik het stuur vast moet houden. Dan kan ik toch veel beter gewoon bij iemand anders in de auto zitten. Dus ik vind eigenlijk heel kort door de bocht dat mensen alleen maar denken, ik wil het hebben tegen iedere prijs. Dat is niet zo. Nee. En maar misschien zegt dit wel ik vind ook wel respectloos. Ja, nou misschien wel. Maar ik vind het ook wel respectloos om te denken dat iedereen altijd alles maar wil hebben tegen iedere prijs. Ik denk niet dat het reëel is en ik denk daarom ook dat dat gesprek gevoerd moet worden. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Want kijk, er werd er net gezegd van in de spreekkamer zou je eigenlijk dat geld niet aan de orde moeten stellen. Want het kan zijn dat de patiënt dan denkt van oh, dat is veel te duur. En dat is, daar laat ik maar bescheiden wezen. Maar ik zou denken, het is denk ik als arts ook heel goed om aan de patiënt te laten weten van het ene middel kost een paar tientjes per jaar. En een ander middel kost 10, 20, misschien wel 550.000 euro per jaar. En dat je dat ook als een gesprek in het gesprek meeneemt. Maar de patiënt zegt gewoon, ik wil het beste middel. Dan vraag ik me af of patiënten dat allemaal denken. Ja. Want je moet echt ook wel weten dat het zo onvoorstelbaar duur is. Dus ik weet niet of elke patiënt. En dan patiënt neem je genoegen met een iets minder goed middel. Ja, waarom zou je overal het hoogste moeten hebben? Kijk, ik merk dat zelf ook van op het moment dat je dat iemand een chronische ziekte heeft, hè, en je slikt een bepaald medicijn, dan binnen de kortste keer is er iemand in je kenniskring die zegt, oh, maar dat middel is nog veel beter. En dan doet je medisch specialist, geeft hij dat niet? Moet je gaan vragen, moet je eisen? En dus word je gestimuleerd om steeds voor het hoogste te gaan met de minste bijwerkingen en wat de beste kwaliteit van leven geeft. Ja. En dat, zeg maar, die zucht om steeds het allerbeste medicijn te hebben, ja, die drijft natuurlijk ook ons allemaal in de armen van de farmaceutische. Maar mevrouw Huijer, je hebt toch maar één leven en één gezondheid? Dat is, ja, maar dat kan toch niet. Kijk, daar kan je niet een samenleving opbouwen als je alleen maar bezig bent met je dus eigen solidariteit gezondheid. Solidariteit is belangrijker dan dat je je optimaal voelt. Ik denk dat het heel belangrijk is om voortdurend na te denken van wat is het gemeenschappelijke de publieke gezondheidszorg. En om daar als individu ook aan bij te dragen. Ik zie mevrouw Hollak een beetje hoofdschuddend luisteren. Ja, zij ziet alleen maar patiënten. Ik zie alleen maar patiënten. Met een zeldzame ziekte. Dus dat is ik heb natuurlijk een hele carrière als internist van ook minder zeldzame ziekte achter de rug. Dus ik denk dat we zeker ook kunnen streven naar solidariteit, maar dat het zich niet op het niveau van de spreekkamer, die ene patiënt die dan een bepaald geneesmiddel, wat dan misschien veel kost, maar waar dan op dat moment een hele goede indicatie voor is, dat we dat gesprek daar op dat moment niet moeten voeren. Niet daar, maar waar wel? Waar wel is buiten de spreekkamer. Er worden bijvoorbeeld voor allerlei dure geneesmiddelen tegenwoordig niet alleen generiek, maar ook biosimilars gemaakt. Wat dat betekent. Sorry, voor een generiek middel is zeg maar een alternatief, een goedkoop, merkloos middel voor een chemische verbinding. En een biosimilar is een biologisch product. En dat wordt dan nagemaakt voor een lagere prijs. Mm-hmm. En er zijn tegenwoordig ook steeds meer van die biologische producten die voor een lagere prijs beschikbaar komen. Als die patenten verlopen, we hebben het daar straks over gehad. En dan zie je dat die prijzen enorm naar beneden gaan. Dus wij als artsen kunnen heel goed buiten de spreekkamer gewoon kijken. Hoe kunnen we dat soort middelen inzetten? En hoe kunnen we doelmatig met onze geneesmiddelen omgaan? En dat vind ik een heel belangrijk iets. Maar dat is echt, naar mijn mening, echt iets totaal anders dan in die spreekkamer. Die in die ene maar als het over medicijnen en hoge prijzen gaat, zijn we heel erg geneigd om met z'n allen de priemende vinger naar de farmaceutische industrie te steken. En dat is dus niet waar. Nee, daar ben ik het inderdaad niet mee eens. Ik vind dat de farmaceutische industrie heel goed werk doet. Ik vind wel dat sommige farmaceutische industrieën hele rare dingen doen. Daar hebben we het over gehad met die CDCA-casus. Mm-hmm. Maar er zijn ook, goede innovatie. En ook met name zeg maar de grotere productie van geneesmiddelen. Ik denk niet dat wij dat als overheid allemaal zelf kunnen. Ik hoor meneer Groenemeijer glimmen van trots door de telefoon. Ja, zeker. Dat is een belangrijke nuancering die er aangebracht wordt. Even inhaken op wat er net gezegd wordt over de verantwoordelijkheid bij de patiënt. Ja. Daar ben ik het ook niet mee eens. Ik denk dat er een systeem zou moeten komen. Het werd ook al even genoemd, zoals in Engeland, het NICE, waar patiënten en artsen mede samen bepalen wat toegelaten moet worden. Want we hebben het over belangen. Maar de overheid heeft natuurlijk een even groot belang, zijnde de financiële balans erin te houden. Dus dat is overal vertroebeld. En er is inderdaad ook geen eenduidig antwoord op. En wat gebeurt daar dan beter in Engeland dan hier? Nou, ik denk dat daar goed nagedacht wordt. Je kan alleen, het voorbeeld van Duchenne vond ik ook wel aardig, waar er één maat genomen wordt, waarvan we met elkaar dan hebben afgesproken van dat is de maat waaraan we medicijn toetsen. Mm-hmm. Maar er zijn vanuit patiëntenperspectief ook hele andere maten die als meerwaarde gezien kunnen worden als er een nieuw medicijn op de markt komt. En daar heb je een patiënteninput op nodig. Dus het systeem op zich, en ook dat werd net al genoemd, weerhoudt natuurlijk ook een innovatie met betrekking tot toelating. En je hoeft echt niet iedereen het allernieuwste te geven. De overheid heeft alleen de rol te zeggen, dan generaliseer ik enigszins, maar we vergoeden het voor iedereen of voor niemand. En een antwoord op korte termijn praktisch zou kunnen zijn dat je echt vakgroepen, artsen, samen met patiënten laat meedenken over dit type innovatie. Voor welke subgroep, voor welke kleinere groep specifiek maken we dit toegankelijk? Want de problematiek waar we over praten, die is met name gedreven door het feit dat er steeds meer medicijnen komen voor hele specifieke aandoeningen. Maar het aantal patiënten in het algemeen neemt ook toe gezien de vergrijzing. En dat is natuurlijk een soort dubbel op. Dus de innovaties nemen toe, de aantallen nemen toe. En dan rijst de vraag, zoals die net werd gesteld, moet iedereen daar dan toegang toe hebben? Nou, onder voorwaarden zou ik zeggen. Die voorwaarden moet je laten bepalen door de artsen die dat echt als beste weten, samen met de patiënten die ook zo'n stukje innovatie op waarde kunnen duiden. Dit is een onderwerp waar we het vast nog vaak over zullen hebben. Meneer Groenemeijer, dank u wel. En ik dank ook Carla Hollak, Elisabeth Vroom en Marlie Huijer, alle vier hartelijk. Dit was De Publieke Tribune, het nieuwe programma van Human. Over een maand kunt u ons weer horen, steeds op de laatste maandagavond van de maand. De Publieke Tribune is vanaf 24 maart ook op televisie te zien, op NPO 2. In een van die uitzendingen zal het eveneens gaan over dit onderwerp. Wie is de baas over onze medicijnen? Als u wil reageren, mail dan naar depubliekentribune@human.nl. Ik wens u nog een mooie avond. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Britse Labour-partij zal een voorstel voor een tweede referendum over de Brexit steunen. Dat heeft de leider Jeremy Corbyn gezegd. Tot dusver was Labour tegen een tweede referendum. Corbyn wil kost wat kost wat hij noemt een destructieve Brexit van de conservatieven tegenhouden. De Venezolaanse zelfbenoemde interim-president Juan Guaido heeft in Colombia overleg gevoerd met de Amerikaanse vicepresident Pence. Pence kondigde daarna ook nieuwe sancties aan tegen vier Venezolaanse regionale bestuurders die president Maduro steunen. De Syrische president Assad heeft een bezoek gebracht aan zijn bondgenoten in Iran. Het was de eerste keer sinds het begin van de burgeroorlog dat Assad naar een ander land dan Rusland reisde. Teheran heeft Assad gesteund met miljarden euro's en met manschappen, en Assad kwam daarvoor bedanken. En de grote Vlaamse politieke partijen pleiten voor een minister van eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat in een isolement zitten even ongezond kan zijn als het roken van 15 sigaretten per dag. In Groot-Brittannië is sinds vorig jaar een minister van eenzaamheid actief. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Neder en Thijs van den Brink. Goedenavond, wij hebben er zin in. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Tijd voor het Sportsforum met als gasten NOS schaats- en wielerverslaggever Steven Dalepout. Journalist en voetbalcommentator bij onder andere Fox Leo Driessen en AD-journalist Arjan Schouten met Formule 1 in zijn pakket. Onder meer, hè? Ja, je weet van heel veel sporten heel veel. We gaan het natuurlijk hebben over PSV Feyenoord en de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax. Maar ook over de Formule 1, de testdagen in Barcelona en wielrennen. De klassiekers komen eraan. Het Sportforum tot 11 uur. U kunt meekijken op de gebruikelijke manier via nporadio1.nl. We beginnen met het sportmoment van de week. En Steven Dalewoud, we gaan luisteren naar een fragment van Sanneke de Neeling. Laten we even luisteren. Dus weten we dat de Neeling normaal gesproken zesde gaat worden op dit WK. Maar daar mag zij heel erg tevreden mee zijn. Na een hele moeilijke periode teruggekeerd bij het gewest Friesland. Beter geworden. En nu dus een mooie zesde plaats als beste Nederlandse. Ik ben echt heel erg blij ermee. Ja, Steven Dalewoud, een zesde plaats als moment van de week. Ja. Vertel. Een lange interview. Nee, er zit best wel een bijzonder verhaal achter. Ze was in 2016 de jongste Nederlandse kampioen sprint. En toen dacht iedereen van, nou, dit wordt een hele grote. En daarna werd het eigenlijk maar alleen maar slechter en slechter. Ze kwam bij de ploeg van Ori terecht. De kampioenenmaker Ori, nou, dat pakte bij haar heel anders uit. Ze was een beetje het buitenbeentje in die ploeg. Kwam totaal niet tot haar recht, zei deze week ook, ja, ik moest heel veel schaatsdingen doen. De hele dag wachten en rusten en dan schaatsen. En dan was ik bang dat ik dingen fout deed. Dus nu is ze zich gaan richten ook op andere dingen. Ze is een studie gaan doen. Ik heb het even opgezocht. Life Science and Technology is ze genoemd. Levenswetenschappen en technologie, denk ik. En dus ze concentreert zich niet alleen maar meer op het schaatsen. Ze zit inderdaad bij het gewest Friesland. En dit jaar rijdt ze eigenlijk steeds beter. En nu rijdt ze dus op het WK. Naar de zesde plek uiteindelijk. En oké, het gat met Kodaira die won is natuurlijk nog enorm. Maar ze is echt enorm vooruit gegaan dit jaar. Omdat ze een hele andere aanpak heeft gekozen. Moest ze dat geld meebrengen, geloof ik. Ja. €2500 moet je betalen. €2500, ja. Om een stoeltje te kopen. Op de schaatsen. Ja. Ja, dus er komen mensen naar het stadion om schaatsen te kijken. Die betalen viertientjes, vijftientjes. En dan gaan ze kijken naar iemand die betaalt om daar te schaatsen. Ja, ja. Zo gaat dat. Ja. Arjan Schouten, wat is jouw moment van de week? Dat is een voetbalmoment van, ik denk dat het gisteren was, in de finale van de League Cup gisteren, in Engeland. Ik heb de wedstrijd eigenlijk helemaal niet gezien, maar om het moment zelf kon je niet heen als je de sociale media een beetje in de gaten houdt. De wissel waarschijnlijk. De keeper die niet uit het veld was. Ja. Ja. Ja. ja, wonderbaarlijk. Dat heb ik nog nooit gezien, volgens mij. Zullen we even luisteren? Ja. And Sarri is absolutely incandescent and with every right of it. Well, he's walking away. He might be walking away from the stadium. Is he walking away from the job? Het ging om de trainer, hè, die even zo boos was dat hij de catacombe opzocht. Maar je hebt het dus niet gezien, zei net. Ja, nee, dat fragment heb ik wel gezien. Dat stond 5 minuten lang overal waar je het kon zien. Die Sarri, natuurlijk was die boos. Die had het even niet meer. Die liep weg, die liep weer terug, die kwam weer. Die schold iedereen uit die hij tegenkwam. En ja, het is wonderbaarlijk. En dat blijft natuurlijk niet zonder consequenties. Want ik neem aan dat... de keeper de volgende keer niet meer in staat. Ja. Misschien nou, het is de duurste keeper aller tijden. Dus ja. Die staat er gewoon weer in. En ze hebben het qua persconferentie hebben ze het alweer uitgelegd. Want het was één groot misverstand. Tuurlijk. Geloof je en, dat? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar ik zeg alleen maar, wat er maar Leo, ik, hold your horses, zeggen ze dan. We gaan het zo meteen uitgebreid hier nog eventjes over hebben. Oh. Okay. Ja, dus... Leo Dries heeft zich niet heel goed voorbereid vanavond. Dat hoor je alweer. Nee, ook het moment van de week was tot nu toe geheim. Heb ik me laten vertellen? Nee, dat is niet geheim. Groot geheim, volgens de redactie. Wel, zeg maar dat het geheim was, veel leuker. Oh ja. Die moest toch bedenken, mag ook. Nee, ik moest het toch bedenken, ja. Dat was het. Nee, is het geworden? Ik heb de hele tijd getwijfeld. Maar het is uiteindelijk geworden... ik mocht gisteren de wedstrijd PSV Feyenoord doen voor Fox. En als je dan denkt van nou, dat zou wel eens een pittig wedstrijdje kunnen... is het ook geworden. Geen VAR-moment geweest. Niks, nergens aan het einde van de eerste helft is er een moment waarop een speler van Feyenoord, een speler van PSV, even vasthoudt. En scheidsrechter Higgler doet dat, die fluit ervoor en die geeft de vrije trap. En dan komen 4, 5 PSV'ers komen dan op Higgler af. En die gaan allemaal lopen zeuren om elkaar. En ik heb toen in het commentaar ook gezegd, jongens, wat willen jullie nou? Dan heb je eindelijk een keer de scheidsrechter die het uitstekend doet. De hele eerste helft al probeert zoveel mogelijk de wedstrijd te laten. En dan ga je lopen zeuren om elkaar. En dan ben je zelf de volgende keer ook de lul natuurlijk. Ik wil eigenlijk een compliment geven aan Higgler. Want die is onverstoorbaar doorgegaan. Die heeft echt een uitstekende wedstrijd gefloten. En de heren... voetballers zouden dat ook eens wat eerder moeten opmerken... dat je een keer een goede scheids hebt. Dan zou ik ervan profiteren. Ja. Het was de eerste topper, hè? Het was zijn eerste... Ja. 33 jaar, talent. Ja, hij is omstreden geweest in het begin. En hij heeft nog wel eens zo, had wel eens zo van die maniertjes van heel langzaam en heel lang zo dan. Nou ja, goed. Maar hij was uitstekend gisteren. Ja, nu we het er toch over hebben. Het was natuurlijk de wedstrijd van het week. En pas na rust werd het eigenlijk echt leuk in Eindhoven. Nu een fout van Van Beek. Dit is een kaart, die is rood voor Van Beek. Het is Van Beek die daar vasthoudt bij Bergwijn. En hij gaat direct rood krijgen. Het is weer Sven Van Beek. Ja, het is natuurlijk een split second waarin je als verdediger de keuze moet maken. Die overtreding van Van Beek was helemaal niet nodig, want die bal was zo hard. Vermeer had de bal bijna in zijn handen. Uiteindelijk zijn we niet in paniek geraakt met 10 man. 10 Feyenoord, dus tegen 11 PSV. Er stand nog 0-0. Hier is Nicolai Jurgensen met schot. Goal voor Feyenoord! Zij krijgen een rode kaart. Dan maken zij 0-1. PSV lijkt ook niet helemaal te weten hoe ze moeten omgaan met die 10 man van Feyenoord. Kom je heel snel weer terug. Nu misschien wel. Als de voorzet komt naar Lozano gelijk maken. Daar is hij al. Het heeft een minuut geduurd. 1-1, 72e minuut. Het is wel fascinerend om PSV weer in de slotfase zien iets te repareren wat eigenlijk al kapot is. De voorzet, daar komt die goal. Net niet, gaat weer centimeters naast de goal van Feyenoord. Hoe is het mogelijk, zeg? Is het geluk van PSV dan toch een keertje op? Ik heb het geluk vandaag aan mijn zijde dat ik dat op me afkwam. Voorzet, lichting, de jonkopbal, Dumfries in de handen van Kenneth Vermeer. Ik probeer het stinkende het beste te doen. Belangrijk, misschien wel bepalend met het oog op de titelrace. En dan is het wel klaar en heeft PSV weer schade opgelopen. Na een paar keer 2-2 wordt het vandaag 1-1 in de topper tegen Feyenoord. Je kan het van twee kanten bekijken. Kijk, er staat 4 punten voor en nou nog 2. Maar je kan ook zeggen, we zijn 6 wedstrijden geleden begonnen en dan was het ook 2. Geen paniek? Nee, geen paniek. Nee. De kampioensrace ligt volledig open. Net hoe je er naar kijkt. Toch maar even bij jou beginnen dan, Leo. Je hebt balletje ook opgegooid wat betreft deze wedstrijd. Het verschil is 2 punten nu. Tussen PSV en Ajax in het voordeel van PSV nog. Van Bommel heeft de laatste weken regelmatig gezegd dat ze eigenlijk best wel goed speelden. Wat vond je gisteren? Ik begrijp het wel van een trainer dat hij dat probeert een beetje te vertellen. En dan met statistieken... Maar nee, PSV viel me tegen. Want het was gewoon... als het aan het begin van het seizoen allemaal vanzelfsprekend en goed en soepel liep... Dat is nu allemaal net even wat minder. En Ja, dan zijn er ook geen variaties op de speelwijze, waar hij altijd ook zo prat op gaat. Wij doen ons ding en dat blijven we doen. Ja, misschien wordt het toch wel een keer tijd om de boel een beetje om te gooien. Want Feyenoord wist perfect hoe PSV zou spelen en was daar keurig op ingesteld. Met één spits en met drie volwassen middenvelders, terwijl dan bij PSV de zwakste Pereiro is. En dat had Feyenoord prima en keurig onder controle. Mm-hmm. En dat is goed. Als je in vorm bent, dan kun je van je kracht uitgaan. Maar als je nou al weken in de gaten hebt dat niet altijd helemaal het geval is. Was dat dan ook inderdaad zo het geval? Ze waren zo onverstoorbaar voor de winterstop. Ja, voor de winterstop, maar we zijn al een tijdje uit de winterstop, hè? Ja, nee, dat snap ik, maar ik bedoel, dat lijkt weg. Of is dat puur vanwege de tegenvallende resultaten? Nou ja, wat de reden daarachter zit, ligt er weet ik niet. Kan ook zijn, er zitten een paar jonge jongens in. Je wordt allemaal wat vermoeider. De tegenstanders gaan zich erop instellen. Voor de winterstop is er nog wel eens verweten van... het is één grote speeltuin en Ajax en PSV mogen hun gang gaan op een paar potjes na. Maar zeker zo'n ploeg als PSV, daar kun je je op instellen. Mark van Bommel zegt het zelf ook, wij doen altijd hetzelfde. Als de spelers die hetzelfde doen, maar dat dan wat minder doen, dan wordt het voor de tegenstander ook wat makkelijker. Maar er zit ook een soort van kramp in. Ze komen pas echt in actie als ze op achterstand komen. Dat zag je gisteren ook weer. Dan komt er eindelijk iets meer beweging in de ploeg. Is dat mentaal, denk je? Zit dat tussen de oren? Ja, maar dat zie je wel bij elke ploeg. Hè? Als je achterkomt, dan heb je maar één ding te doen. Je moet die achterstand goed maken. Ja, maar dan als je kampioen wil worden, je moet van Feyenoord winnen. Dan kan je toch ook zeggen, we gaan er gewoon volop. Ja, en dat deden ze ook. De eerste 10 minuten. Maar wat er gebeurde was dat Feyenoord... Die had een goed antwoord. Die speelde of de lange bal... of ze konden er een paar keer goed uitvoetballen. En daar is PSV wat van geschrokken. En die gingen wat meer terugspelen, teruglopen. En toen verloren ze het overwicht. En toen waren ze... Feyenoord was gewoon de superieur in de eerste helft. Vergeet zichzelf te belonen. Had een paar doelpunten moeten maken. Die speelde echt volgens mij de beste eerste helft van het hele seizoen. Durf ik nou, in de Kuip tegen PSV waren ze ook heel erg goed. Ja, ze waren tegen Ajax ook wel aardig goed. Ja, zeker. Maar daar begon het niet goed. Na 10 minuten. Ja, ja, ja. Na 10 minuten. Steven, wat voor jou op? Nou, ik heb de samenvatting gezien, dus niet zo goed als Leo. Maar wat me vooral opviel is wat Leo ook al zei. Mark van Bommel die gaf na de winterstop steeds aan, er is niet zoveel aan de hand. Maar na afloop zei hij nu, de twee woorden die bij mij bleven hangen waren, ze hadden... Dat zijn meer woorden trouwens. Ze hadden... Maakt niet uit, spreek vrij uit. Ze hadden... Ook twee. Nee. ze hadden dikke benen. De spelers van zo PSV. Leek het, ja. Ja, dat, ik denk dat een metafoor was inderdaad. Want zo zag het spel er ook uit inderdaad. Alsof ze geen voet voor de voet van de ander kregen. Nee, dat lijkt zo omdat je er overal te laat komt. En dan lijkt het alsof je vermoeid oogt. En dan lijkt het alsof het niet gaat zoals het... Maar dat komt omdat de tegenstander het beter voor elkaar heeft. En dan lijkt het in zo'n wedstrijd alsof je... Maar ze hebben genoeg conditie en ze zijn fit genoeg, maar ja... Dat oogt niet zo op zo'n moment als je overal te laat komt. Wat je zegt, ze zijn wel fit genoeg. Ja. Want ze scoren ook altijd in het laatste deel van de wedstrijd. Zeker. Ja. Behalve dan gisteren. Ja. Ja, maar ze kwamen toch nog terug. Maar Arjen, ik las in het AD volgens mij vanmorgen las ik dat iedere ploeg eigenlijk gedurende een seizoen wel wat tikken te verwerken krijgt. En dat Ajax die tikken al heeft gehad en al heeft verwerkt. En dat PSV nu pas aan de beurt is. Ja. Is dat ook iets waar jij... Ik denk dat je refereert aan het stuk van Maarten Wijfels. Over de psychologische processen die op gang komen. Ja, dat is wel heel interessant. Want inderdaad, Ajax is dat puur qua gevoel alweer te boven, zeg maar. En Mark van Bommel, die zit nu in die fase. En die moet eigenlijk bewijzen dat aspect van trainerschap ook... In de vingers aan het begin van het seizoen waren we natuurlijk lovend over Van Bommel. Ja. Maar toen hadden we hem nog niet leren kennen op het moment dat het wat minder... Dit hoort er ook allemaal bij als je kampioen wil worden. Ja. Ja. Eigenlijk heeft Van Bommel gewoon ook nog groot gelijk. Hè? Want ik bedoel, ja, je kan een aantal keren gelijk spelen. Kijk eens naar hoe ze ervoor staan. Ze staan nog steeds die twee punten voor op Ajax. En het leuke nu is dat en Ajax en PSV hebben het allebei in eigen hand. Kampioenschap. Maar Arjen Schouten, wat zouden ze moeten doen? Wat zou PSV moeten veranderen, denk je? Ja, Kijk, als ik dat was, dan zat ik wel op die stoel waar Mark van Bommel nu zit. Maar ik zou... Maar zou je iets aan de opstelling doen? Die zal het hele seizoen eigenlijk hetzelfde? Nee, volgens mij ligt het daar niet in. Er zit genoeg talent, wat Leo ook zegt. Ik denk ook dat het... kijk, het is in die zin ook een psychologisch ding. Als we de volgende moeilijke kraker eruit slepen... en na een 1-0 achterstand met 4-1 winnen... dan kan je zomaar over de dode punt heen zijn en dan ben je eruit. Dat is voetbal volgens mij ook. Maar ik denk wel dat ze wat moeten veranderen hoor in die opstelling. Want als ik echt tot in details ga... ze hebben twee controlerende middenvelders. Hendricks en Rosario. Hij heeft dat blok met Schwab en Viergever en Hendricks en Rosario. Dat is het blok waarmee hij startte. Dat vindt hij belangrijk. Dat is ook belangrijk. Dat is een goed uitgangspunt om een solide basis te hebben voor een elftal. Maar en Rosario en in iets mindere mate ook Hendricks. Kijk, Rosario is al lang niet meer de Rosario van het begin van zijn. En dat is logisch, een jongen. En er komt niet zo heel veel productie uit. Het zijn echt controleurs. Rosario heeft 0 doelpunten, 0 beslissende voorzetten. Hendricks heeft 1 doelpunt gemaakt. En 3 assists, meen ik. Nou, dus één van die twee eruit en wie erin? Nou ja, dat kun je, daar heeft hij genoeg materiaal voor handen. Met al die jonge jongens die hij nu in de eindfase van wedstrijden laat komen. Yataren bijvoorbeeld? Yataren bijvoorbeeld, ja. Gutierrez, ja, bijvoorbeeld. Die zo prima deed ook. Nou ja, daar is hij niet tevreden over op dit moment. Dus... ja, maar toen lijkt het net was, met het koppeltje met Lozano. Ja, maar hij heeft 4 wedstrijden in de basis gestaan en heeft niet goed genoeg gedaan. Maar niet op die positie, hè? Toen speelde hij op 10. Toen speelde hij achter de spitsen. Hij heeft ook controleerde middenvelder gespeeld. Dus, maar een beetje variëren kan je kwaad. En dan kun je nog bij je principes blijven. Ik zou wat andere poppetjes neerzetten. Maar, toch wel doorwisselen. Ze moeten ook niet gaan panikeren. Want vergeet niet, hè. Ajax rekent zich wel rijk. En het is mooi wat Maarten schrijft. Van Ajax heeft de dip al gehad. En PSV moet hem nog maar... Wie zegt dat Ajax niet nog een keer een dip krijgt? Het is allemaal niet ook al te stabiel. Hè? Het is ook maar je krijgt een zwaar programma ook. Hè, de komende week ook. Iets met Real. De komende week ook. Ja, iets met Real. Vraag ze weer een week rust. Vraag ze weer een week rust. Want heeft Ajax nu een mentaal voordeel, Steven? Ja, kijk, als je wint, als je dik wint van ADO, dan heb je mentaal voordeel. Ja, maar het is inderdaad wel zo twee weken geleden. Dat betekent toch ook weer niet zo heel veel. Wat zeg je? Die zegen bij ADO betekent toch ook weer niet zo heel veel. Als je twee weken geleden hing de vlag er heel anders bij. En nog twee van dat soort weekenden. En PSV staat misschien wel weer op 8 punten. Ja. Dus het is ook wel... De dagkoersen. De dagkoersen. Scorebordjournalist. Ja, dat is het mooie. Ze zijn allebei niet echt stabiel. Nee. Dus het wordt alleen maar leuker. Maar even voor ere wie ere toekomt. Feyenoord speelt natuurlijk bij vlagen gewoon geweldig voetbal. Ja, daar erger je toch. Ja, wat? Bedoel, erger je eraan? Ja. Die had het gewoon af moeten maken. Waarom kunnen ze het alleen maar tegen Ajax en tegen PSV? En er staat toch qua motivatie een enorm probleem in die ploeg. En ik weet niet of dat nou door de trainer komt... of door die spelers die dat kampioenschap allemaal meegemaakt hebben. Maar... Het is wel een beetje een en-verhaal. Ik heb na Ajax, Feyenoord-Ajax, deed ik Excelsior-Feyenoord. En dan zag ik echt dat Feyenoord daar met goede bedoelingen begon. Maar op zo'n klein veldje en een ploeg die terugzakt. En daar hebben ze domweg gewoon niet echt de spelers voor... om dat helemaal kapot te spelen. Want, en zo'n jongen als Toornstra, die in de wedstrijd tegen Ajax geweldig was... Als de energie kwijt kon en maar diep kon blijven gaan... dan gaan we maar eens diep daar bij Excelsior. Dan zit je zo in de Maas. Dus Feyenoord is beter tegen aanvallende ploegen? Nou ja, tegen sterke ploegen? Ja, want dan is de druk er niet. Voor Feyenoord was de drukker om voor zichzelf opgelegd... jongens, dit kan niet wat we tegen Groningen hebben laten zien. Moet iets doen. Als Feyenoord gisteren met 2 of 3-1 verloren had van PSV... in diezelfde wedstrijd, dan had er niemand... neemt niemand dat die ploeg kwalijk. Maar tegen die kleintjes wordt Feyenoord wel geacht te winnen. En ze zijn domweg, wat dat betreft, niet goed genoeg... om de kleine ploegen kapot te spelen. Dat is moeilijker dan tegen PSV of tegen Ajax goed spelen. Veel moeilijker, want er is de druk. We moeten dit winnen. En dat wordt verwacht van ons. En andere ploegen gaan leunen. En ja, dan geldt voor andere topploegen niet dan? Jawel, maar die hebben wel meer kwaliteit. Ajax heeft wel kwaliteit, meer individuele kwaliteit... om het kapot te spelen. Ja. PSV had in het begin van het seizoen ook de kwaliteit... om het kapot te spelen. En individuele klasse die in vorm was. Bergwijn, Lozano. En ze kunnen altijd rekenen op de Jong. En bij Feyenoord is dat die spoeling... qua creatieve spelers, is veel dunner. Kijk naar bijvoorbeeld Berghuis. Als Berghuis in vorm was geweest gisteren... had Feyenoord dik gewonnen. Want die heeft hard gewerkt. Maar ja, als zo'n creatief lukt er niet zo heel veel bij. Arjan Schouten? Ja, zit wat in. Je ziet ook dat zo'n Ziyech bij bij Ajax, bij ADO, dan opstaat. En die maakt dan even, als in een speeltuin, maakt hij wat goals. Zo'n fijne speler mis je natuurlijk wel een beetje. Ja. Die een wedstrijd kan beslissen. Ja. En wat voor invloed heeft dan... Een wondergoal, maar het was de derde, denk ik, dit seizoen. Ja, derde dit seizoen. Ja, maar hij speelde gewoon goed. Hij speelde echt heel goed. Geweldig. Dus dat is de grote vraag. Met Feyenoord-Ajax natuurlijk voor de boeg voor de halve finale beker. Waarschijnlijk heeft Giovanni van Bronckhorst gedacht... Nou, weet je, Jurgensen die speelt gewoon tegen PSV. Ja. Dan kan ik Van Persie gewoon opstellen tegen Ajax. Maar als Jurgensen in deze vorm... Ja, hij moet gewoon de opstelling van Feyenoord-Ajax pakken. Ja. Die 6-2, opstelling. Met waarom? En Jurgensen 6-2. Jurgensen zat al op de bank? Ja. Ja. Ja, dus die moet hij na die goede wedstrijd van gisteren gewoon op de bank zetten. Tuurlijk. Tuurlijk. Topsoort, het is topsoort. Ja, maar de vraag is of Feyenoord het voor elkaar krijgt... om een tweede keer in zo'n korte tijd zo'n piekniveau te halen. Dat is waar, maar wat je in ieder geval kunt doen... is dat je jezelf de beste uitgangspositie daarvoor creëert. En dat is, lijkt mij, die opstelling die ze toen hadden tegen Ajax. Het psychologische aspect van toen konden we het ook ermee... dus moet het nu ook kunnen. Ja, en Ajax is altijd Ajax. Ajax gaat zich niet aanpassen aan de tegenstander. Dus, maar ja, Sven van Beek is er niet bij. Ik kan dat zeggen. Ja. Ja, Ajax heeft protest aangetekend. Ja, maar die pakte een rode kaart. Ja. Gisteren. Ja. Is dat gewoon gebrek aan kwaliteit? Ja. Ja, ja, het is niet anders. En ongelooflijk vervelend voor hem. Maar het is nu al een x-aantal wedstrijden. Kijk, hij gaat onder die bal door. Die moet hij al beter timen. Dan hoeft het hem niet te overkomen. Maar dan heeft hij ook nog eens een keer niet... het besef dat er een hele snelle keeper achter hem staat... die niks liever doet dan heel snel eruit komen. Ja, die ook heel hard los had kunnen roepen, bijvoorbeeld. Hè? Ja, maar ja. Had hij dan niks, misschien heeft hij dat wel geroepen. Maar Steven, jij keek net heel raar toen hij zei... van dat is een kwestie van kwaliteit. Keek jij zo van, Bij Van Beek. Ja, nou, want ik hoorde iedereen eigenlijk zeggen van... ja, dat is een hele domme rode kaart van Van Beek. Ja, een hele domme rode kaart. maar ik dacht, ja, het is ook een soort van reflex of zo. En, een domme reflex. Nee, maar serieus. Ik bedoel, als hij een halve seconde gunt... want die bal ging niet zo hard, hè? En even de situatie bekijkt. Ja. Hij wil het meteen herstellen. Ja. Ja, wat jij zegt, en dat timen, dat had ik nog niet zo goed over nagedacht. Maar dat was inderdaad wel... daar begon het eigenlijk mee, hè? Ja, dat mistimen. Die bal moet hij hebben al, sowieso. Daar komt hij onderdoor en daar begint het. Maar goed. Maar deze man speelt wel heel lang bij Feyenoord. Die kan toch niet ineens te slecht zijn? Dan zou hij al jarenlang te slecht moeten zijn. Nee, nou ja... Hij is daar, ik bedoel, 6 eigen doelpunten. Elke keer als je die eigen doelpunt ook ziet... hij glijdt, maar blijft maar op dezelfde manier naar die bal toe glijden. Dat je hem wel in eigen doel moet schieten. Ja, een keer een beetje leren. Ja, Jan Schouten, ben jij iets milder voor Sven van Beek? Of? Nee, ik ben bang voor niet. Nee. We maken hem gewoon kapot, ik vind het zielig. Nee, zo bedoel ik het helemaal niet. Hij speelt in Feyenoord 1, dus dan kan je toch wel wat, zou je zeggen. Ja, niet voor het eerst dit jaar. Ja, ik deed laatst een quiz over alle voetballers die in Feyenoord 1 hebben gespeeld. Maar de afgelopen 10 jaar ben je er veel vergeten, hoor. Kan ik je wel vertellen. Dus, zegt niet zoveel. Nee, dat is ook niet zo. Nee. Maar deze zullen ze niet vergeten. Nou ja, maar om de verkeerde redenen ben ik bang. Nee, maar wat verwachten jullie dan van Feyenoord Ajax? Woensdag. Leo, als ik bij jou mag beginnen. Dan ga ik naar Steven. Steven, wat verwacht jij van Feyenoord eigenlijk? Kan Leo er even over nadenken? Wat verwacht je? Verwacht jij een herhaling van die 6-2? Nou, nee, dat denk ik niet. Want het was toch wel een heel erg bijzondere uitslag. Maar ik verwacht eigenlijk gewoon weer een ouderwetse Feyenoord-Ajax met een mes tussen de tanden. Ja, dat is een cliché, maar dat is wel het zijn wel de mooie wedstrijden. Dus ik verwacht een mooie wedstrijd, maar qua uitslag of zo. Ja, je verwacht een pittig duel. Ja, dat lijkt me wel. Maar ja, je ziet zeker, geen favoriet. Ja. Er is geen favoriet wat jou betreft. Ja, lijkt me Ajax. Toch, Arjan? Ja, op basis van de statistieken ben je dat ook geneigd te zeggen. Want eens in de 20 keer wint Ajax een beetje, of Feyenoord zo'n beetje van Ajax. En die hebben ze net gehad. Maar Leo is er ook uit inmiddels. Nou ja, ik ben echt aangenaam verrast door het spel van Feyenoord gisteren. Want ik had echt gedacht, en wellicht was die wedstrijd ook zo gelopen... als PSV in de eerste 10 minuten een doelpunt had gemaakt... dan gaat voor Feyenoord tellen, woensdag. Maar Feyenoord heeft de hele wedstrijd een resultaat in handen gehad. Hè? Iets om voor te knokken. En dat heeft uitstekend gedaan. Als dat woensdag ook weer zo is... en woensdag is natuurlijk voor Feyenoord de wedstrijd. Voor Ajax ligt dat wat anders. Ligt dat natuurlijk wel in je achterhoofd revanchegevoelens... maar voor Ajax telt 1 ding, is landskampioen worden. Dus ik heb zo'n vermoeden dat als Feyenoord het wedstrijd snel naar zich toe weet te trekken... dat het dan een redelijk eenvoudige klus gaat worden voor voor Feyenoord. Oké. Okay. Moet Ajax nog iets veranderen aan de opstelling? Nou, Moet Dolberg spelen of moeten ze die met... speelt. Oh, dat weet je al. Ja, die begint zo langzamerhand nu in vorm te komen. En ja. Is... Maar ze kiezen niet voor de Europese opstelling waarbij Tadić in de spits speelt? Nee. Nou ja... Natuurlijk wel. Het lijkt me niet, nee. Want het lijkt me dat hij... Zo iemand als Dolberg, dat heeft zo lang geduurd voordat hij een beetje op gang kwam. En die lijkt nou eigenlijk een beetje in gang te komen. Nou, die kun je wel bij hebben in Madrid. Een Dolberg in vorm, hè? Want het, ik heb het over de wedstrijd tegen Ajax, hè? Ja, tegen Feyenoord bedoel je. Sorry, ja, Feyenoord ja, tegen nee, Ajax. Maar goed, ja. Hoe meer je Dolberg laat spelen, hoe beter hij nog in vorm kan moet komen. Moet meters maken voor de wedstrijd van een week later. Ja. Ja. Nog even, want we hebben Willem II tegen AZ natuurlijk ook nog de andere halve finale. Dat zouden we bijna vergeten. Die werd het afgelopen weekend ook al gespeeld. Willem II won die partij met 2-1. Arjan, was dat voor jou een verrassing? Ja, ja. Ja, als je die uitslag ziet, is dat een verrassing. Ja. Ja, AZ was toch aardig in... Had alles nog gewonnen na de winterstop. Ja. Ja. Zie je dat anders worden? Komende donderdag? Dus bij AZ ook sowieso vallig. Het ene moment spelen ze de sterren van de hemel. Het andere moment dan nou, ze gaat het net niet. Ze hebben 6 wedstrijden, 18 punten, 0 goals tegen. Dus waren een hele sterke periode hebben ze juist gehad. Ja, maar goed, het is... Na de winterstop dat zepert. Ja, maar ik bedoel te zeggen, ik vind het niet echt constant. Ze staan niet voor niks natuurlijk op de vierde plek. Nou ja, ik vond ze wel constant na de winterstop. Sinds de winterstop. Ja, sinds de winterstop. Ja. Ja. Maar gisteren dus ineens weer niet meer. Dus dat kan zomaar ineens. Ja, tuurlijk. Dus krijgen we revanche deze week. Als je Guus Til zag, die zie ik normaal altijd lachen. Voor altijd, nou ja, of lachen, dat zeg ik niet goed, maar altijd een open gezicht. Ja, ik moest lachen omdat ik aan dat interview zat te denken. Ja, het is heel veel beter trek van, en dit kan echt niet. Dat kan echt niet gebeuren bij 3 keer in één seizoen van Willem II. Want in de eerste seizoen zelf hadden ze ook al verloren. Ja, ja. 2-0. Ja. Steven? Nou, ik vind Willem II vooral ook best af en toe wel leuk spelen, toch? Zeker. Het is niet een hoogvlieger, maar het is wel, ik kijk altijd uit naar de... ik zie niet alle samenvattingen, maar ik kijk altijd wel... bij Willem II blijf ik zeker kijken, ja. Goeie spelersman hebben ze. Ja, precies, omdat je weet dat er gebeurt altijd eigenlijk wel iets in die wedstrijd. Het publiek wat erachter gaat staan, ook zo mooi. Ja. Maar ze hebben een trainer gehaald, ook Adrie Koster, die dat is heel relaxed. Misschien soms in de ogen van sommige Willem II wel ietsje te relaxed. Want dan ging bijvoorbeeld bij Ajax uit, ging je ook lekker open voetballen. Voetbal altijd hetzelfde. Kijk, het is een trainer die was in feite in zijn gedachten al klaar met zijn carrière. Staat er heel ontspannen in. Als jullie geen trek meer in mij hebben, dan is ook goed. En dat levert wel op dat hij zijn ploeg heel open en aanvallend laat voetballen. En daar is ook op geselecteerd. Daar hebben ze in de winterstop ook weer spelers voorbij gehaald. Want Sol is weg. Maar ze hebben 2 Grieken gehaald. Ja, precies. Alle aardigste voetballers, hoor. Ja, en die spelen ook elke week en zo. Ja, ja. En dan hebben ze nog op de bank nog Özbilic. En dan die Crawley erbij. Ze willen graag aanvallen. Ja. En ik vind ook, ja, dat zo moet je het ook doen. Als je speelt in principe voor plaats 15 tot 5, ga lekker je gang, man. Ga lekker voetballen. Ja. Kortom, het worden 2 hartstikke leuke avonden deze week. Zeker. Feyenoord Ajax. Ook op de radio, uitgebreid te volgen natuurlijk. Zometeen woensdag en donderdag. Op tv ook. Is dat zeker, op tv? Op tv ook, dankjewel Leo. Wil ik zo vertellen. Zometeen gaan we het over schaatsen hebben. Over de Formule 1, over Semenya en een hoog testosteron gehalte dat onderzoek gaat worden. De arbitragezaak tussen PEC en Ajax komt nog even ter sprake. En we gaan het over die... vooruitblik op het nieuwe seizoen. Ja, yes. En de wissel bij Chelsea gisteren. Daar gaan we het ook nog even over hebben. Met Leo Driessen, Arjan Schouten. En Steven Dalebout, graag tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Oh, wat doe je nou? Oeh, opgelucht ademhalen. De halve finales om de KNVB-beker. Wat een opmerkelijke wedstrijd. Want woensdagavond vanaf 8:45 Feyenoord-Ajax. Aangeraakt, Hens, nee, breed en... Donderdagavond Willem 2 AZ. Dit is de mogelijkheid, alleen op het doel af. En hij scoort niet. Woensdag en donderdagavond om 8:45 halve finales KNVB-beker. Live sport op NPO Radio 1. Je hoort het hier en nergens anders. Het nieuws van alle kanten. Honderd jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten, nu in Museum Kranenburg in Bergen. Oh, Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig?